Փարինակիցն նրա այսօր դեկտեմբերի 23-ն է, օրը որ Փոդկարտիկ հաւorthաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին՝ մաղթում խաղաղություն եւ սեր։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր մեր ծրագրում ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, պարամասնին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Խճանկարիչը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա տիրաժամը կամփոփեն կուրացույցով։ Այժմ ասենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ու Փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Նյու Յորքում բնակվող հայտնի տեսաբլոգեր Քեյսի Նեյստատը թողարկել է նոր տեսանյութ, որում երևում է ինչպես են ավարում անոթաչու թրջող սարքին ամրացված սնոուբորդը։ Հետաքրքրական է, որ անոթաչուն, որը ի դեպ պատրաստել են Նեյստատն ու իր ընկերները, այնքան հզոր է, որ կարողացել է տղամարդուն մի քանի մետրով վերհանել։ Meduza.ion հավելում է, որ բացի այդ, անոթաչուն հնարավորություն է տալիս ձյունածածկ լանջով վեր բարձրանալ առանց հավելյալ ջանք գործադրելու։ Ճապոնական Suzumori Endo Robotics Laboratory ալիքը տեսանյութ է հրապարակել, որում ցուցադրվել է հելիումով լցված փուչիկներից պատրաստված 20 մետր բարձրությամբ ռոբոտ մանիպուլատորը։ Մշակողների խոսքով Giacometti Arm with Balloon Body կոչված սարքի քաշը ընդամենը 1.2 կիլոգրամ է, և ծալած վիճակում այն կարող է տեղավորվել մարդատար ավտոմեքենայի բեռնախցիկում։ Lentaketru-ի հաղորդմամբ ինժիներների նպատակն այնպիսի ռոբոտի ստեղծումն է եղել, որ մարդկանց վրա ընկնելու դեպքում վնաս չպատճառի նրանց։ Սակայն այս ռոբոտն ի վիճակի չէ ծանր առարկաներ բարձրացնել և չի կարող փոխարինել արդյունաբերական ռոբոտներին։ Մշակողների կարծիքով նորաստեղծ ռոբոտը կարող է օգտագործվել որոնողական փրկարարական աշխատանքների ընթացքում։ Աշխարհի խոշորագույն սոցկայքը Facebook-ը հայտարարել է, որ Messenger հաղորդագրային ծառայությունը արդեն հնարավորություն է տալիս խմբակային տեսազանգեր իրականացնել զրույցումներ գրավելով առավելագույնը 50 հոգու։ Ինչպես հայտնում է The Verge-ը, հավելվածի կարգավորումներն այնպես են արված, որ սկզբում տեսազրույցին միանալու հնարավորություն ունի 6 մարդ, այնուհետև մասնակիցների քանակը ավելանում է։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ երբ տեսազրույցի մասնակիցների թիվը գերազանցում է 6-ը, մասնակիցների էկրանին սկսում է երևալ միայն այն օգտատիրոջ պատկերը, որն այդ պահին խոսում է։ The Verge-ը նկատում է, որ այս նոր արարության շնորհիվ Messenger-ը դարձել է առավել կատարելագործված հավելված, քան Google Hangouts-ը և Microsoft Skype-ը, որոնք թույլ են տալիս խմբակային տեսազանգերի մասնակիցների առավելագույն թիվը հասցնել 10-ի։ Հայտնի է, որ նախքան այս Facebook Messenger-ով հնարավոր էր միայն 1 հոգու հետ տեսաձայնային կապ հաստատել։ Google-ը ընկերությունը և Fiat Chrysler Automobiles Dashing-ը համատեղ ավտոմատ կառավարման համակարգով աշխատող մինիվեն են ներկայացրել, որը ստեղծվել էր Chrysler Pacific Hybrid մոդելի հիման վրա։ Ինչպես տեղեկացնում է Motor.get-ն, նորույթը կթողարկվի Waymo ապրանքանիշի Google-ի Duster ընկերության ներքո, որը պատասխանատու է տրանսպորտային ոլորտում ինքնագնաց տեխնոլոգիաների մշակման և կիրառման համար։ Ինքնագնաց մեքենաների ստեղծման ոլորտում համագործակցության մասին պայմանագիրը Google-ը և FCA-ը կնքել են գարնանը։ Մինիվենների թողարկումը մեկնարկել է հոկտեմբերին, սակայն շնորհանդեսից առաջ հավելյալ փորձարկումներ պետք է անցկացվեն։ 100 օրինակով թողարկվելիք մինիվեններից առաջինը պատրաստ կլինի հունվարին։ 2017-ի ընթացքում ինքնագնաց մեքենաները կփորձարկվեն ԱՄՆ-ի փողոցներում։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ Google-ը դադարեցրել է ամբողջովին ինքնագնաց համակարգով աշխատող սեփական մեքենայի մշակման ծրագիրը։ Հարվարդի համալսարանի ինժիներական և կիրառական գիտությունների դպրոցի մի խումբ գիտնականների հաջողվել է վարդագույն ալմաստի մեջ ստեղծել աշխարհի ամենափոքրիկ ռադիոընդունիչը, հաղորդում է Mass Board-ը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ ռադիոհաղորդիչը աշխատում է շնորհիվ հատուկ դեֆեկտի NV կենտրոնի, որը կազմավորվում է ալմաստի բյուրեղային վանդակում, երբ ածխածնի ատոմներից մեկը փոխարինվում է ազոտով։ Նշվում է, որ ռադիոն հագեցած է բոլոր հիմնական տարերով, որոնք առկա են դասական ռադիոընդունիչներում։ Սնման աղբյուրը ընդունիչ, էլեկտրամագնիսական ալիքներից էլեկտրական հոսանքի փոխակերպիչ, թյուներ և բարձրախոս։ Մասնագետները հայտնել են, որ իրենց սարքը աներևակալիորեն դիմացկուն է և ի վիճակի աշխատել խիստ պայմաններում։ Այսպես օրինակ սարքը կարող է երաժշտություն նվագարկել ավելի քան 350 աստիճան ջերմաստիճանի պայմաններում։ Այժմ գիտնականները մտադիր են շարունակել ալմաստի այլ դեֆեկտների ուսումնասիրությունը ռադիոալիքների հետ փոխազդեցության համար։ Իտալական Carolo Ratti Association-ի դիզայներական ընկերությունը ներկայացրել է ինքնատիպ նախագիծ, որը ենթադրում է Փարիզով հոսող Սենգետի վրա լողացող մարզադահլիճի կառուցում։ Ինչպես նշում է luxurylunch.com կայքը, 20 մետր երկարության Paris Navigating Gym դահլիճը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ էներգիա կստանա ներսում մարզվողներից։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ Paris Navigating Gym-ը համալրված կլինի Techno Gyms ARTIS հատուկ մարզասարքերով, որոնք կարող են կուտակել մարզման արդյունքում ստացված էներգիան ու այն օգտագործել որպես կառույցի շարժիչ ուժ։ Հետաքրքրական է նաև, որ մարզադահլիճը արտակուստ կառուցված կլինի թափանցիկ ապակուց, թույլ տալով մարզվողներին տեսնել, թե ինչ է կատարվում դրսում։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ցիկն եթերում այսօր դեկտեմբերի 23-ն է, օրուր պատմեր աշխատանքային հերթական շաբաթն ավարտվում եւ մենք շարունակում ենք օրվա եթերաժամը գալիք հանդիպումների ակնկալիքով։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այս պահին լսենք խճանկար Էջայն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Ինչպես պաշտպանվել աթերոսկլերոզից եւ ինսուլտից։ Սրտի եւ անոթների հիվանդություններն աշխարում ամենատարածվածներն են։ Այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է սրտին եւ անոթներին առավելագույն ուշադրություն դարձնել դրանց անխափան աշխատանքն ապահովելու համար։ Հենց անոթներն են ապահովում արյան հոսքը, որը թթվածին եւ սննդատար նյութեր է հասցնում սրտին եւ օրգանիզմի այլ օրգաններին ու հյուսվածքներին։ Սակայն ժամանակի ընթացքում անոթների պատերին խոլեստերինի կուտակներ են գոյանում։ Փոքրանում է լուսանցքը, թուլանում է առազգականությունը, անցանելիությունը վատանում է։ Այս ամենի պատճառով դանդաղում է արյան հոսքը եւ սրտի աշխատանքում խանգարումներ են նկատվում։ Այն մասին, թե ինչպես խուսափել աթերոսկլերոզից եւ զգալիորեն լավացնել առողջությունը, մեր հոդվածում։ Այսօր զարգացած երկրներում մահվան ամենատարածված պատճառներից են սիրտ անոթային հիվանդությունները, սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, ինֆարկտ, կրծքահեղձուկ եւ ինսուլտը։ Ընդ որում այս հիվանդությունների հիմքում քաչ հայտնի աթերոսկլերոզն է։ Այն անոթների պատերին ճարպային կուտակների ձևավորման ախտընթաց է, որոնք նաև խոլեստերին են պարունակում։ Այդ կուտակները, ինչպես արդեն նշվեց, նեղացնում են անոթների լուսանցքը, դանդաղեցնում արյան հոսքը։ Խոլեստերինն անոթների գլխավոր թշնամին է։ Այդ կուտակների պատճառով է վատանում արյան շրջանառությունը եւ գլխուղեղի սրտի այլ օրգանների սնուցումը։ Բայց խոլեստերինն անհրաժեշտ է օրգանիզմի կենսագործնեության համար եւ ինքնին աթերոսկլերոզի զարգացման պատճառ չէ։ Այն ջրում չի լուծվում եւ չի կարող արյան մեջ ինքնուրույն շարժվել։ Այդ պատճառով էլ տեղափոխման համար ձևավորվում են հատուկ համալիրներ, որոնք կոչվում են լիպոպրոտեիններ։ Աթերոսկլերոզի զարգացման պատճառներից է լիպիդային փոխանակության խանգարումը, որը տեղի է ունենում բարձր խտության եւ ցածր խտության լիպոպրոտեիների ապահավասարակշռության հետևանքով։ Բարձր խտության լիպոպրոտեիները պարունակում են սպիտակուցներ, որոնք օգնում են կուտակներից խոլեստերինի տեղափոխմանը դեպի լյարդ դրանք չեզոքացնելու համար։ Իսկ ցածր խտության լիպոպրոտեիներն օքսիդացման ժամանակ կարող են վնասել անոթների պատերը եւ նպաստում են կուտակների ձևավորմանը։ Այսօր արդեն ապացուցված է, որ աթերոսկլերոզի ակտիվ զարգացմանը նպաստում է 5 գործոն. լիպիդային փոխանակության խանգարում, զարկերակային գերճնշում, վնասակար սովորություններ, ճարպակալում եւ շաքարային դիաբետ։ Իսկ դա նշանակում է, որ սխտորով, ունկույզներով եւ զանազանխոտաբույսերով անոթների մաքրման կասկածելի մեթոդները պետք չէ օգտագործել։ Ժողովրդական այդ բոլոր միջոցներն ավելի շատ օրգանիզմի ամրապնման եւ արդեն առկա հիվանդությունը հսկողության տակ պահելու համար է, քան աթերոսկլերոզի խնդիրները լուծելու։ Լիպիդային կուտակներից խուսափելու համար պետք է փոխել կենսակերպը։ Ակնհայտ է, որ սխալ սնվելը հաճախ է լուրջ բարդությունների, առողջական խնդիրների պատճառ դառնում։ Անոթների առումով ոչ ճիշտ ընտրված բարձրկալորիական սնունդը նպաստում է ածխաջրատային և լիպիդային փոխանակության խանգարմանը, որոնք էլ հենց աթերոսկլերոզի զարգացման պատճառ են։ Անոթները ճարպային կուտակներից պաշտպանելու համար պետք է հստակ պահպանել սննդային էներգետիկ հավասարակշռությունը։ Դա նշանակում է, որ սննդի էներգետիկ արժեքը պետք է համապատասխան լինի ծախսին։ Պետք է նվազեցնել նաև սննդաբաժնում ճարպի քանակը։ Այն պետք է օրական սննդի ընդհանուր կալորիականության 25-30%-ը կազմի։ Բացի այդ, պետք է նվազեցնել այն սննդատեսակի օգտագործումը, որոնք հագեցած ճարպեր են պարունակում։ Օրինակ՝ կարմիր միս, երշիկ, պինդ պանիր, թխվածք եւ այլն։ Պետք է ավելացնել ձիթապտղի յուղի, ծովամթերքի, ձկան ու թռչնամսի, կանաչեղենի, միրգ ու բանջարեղենի օգտագործումը։ Առողջ մարդու համար օրական չափաքանակը պետք է լինի շուրջ 500 գրամ։ Օրգանիզմ ներմուծվող խոլեստերինի օրական չափաքանակը պետք է լինի մոտավորապես 300 մգ։ Եթե հասկանալի թվերով արտահայտվենք, ապա նման չափաքանակը պարունակվում է 100 գրամ կարմիր խավիարի, 200 գրամ ծովախեց գետնի և շուրջ 80 գրամ տավարի լյարդի մեջ։ Աթերոսկլերոտիկ կուտակների ձևավորման կանխարգելման համար պետք է սահմանափակել նաև աղի օգտագործումը՝ օրական մինչև 5 գրամ, քանի որ աղի մեծ չափաքանակը բարձրացնում է արյան ճնշումը։ Աթերոսկլերոզի կանխարգելման համար հաճախ տրվող խորհուրդներից է ծխելու ցրաժարվելը, քանի որ այն նպաստում է ցածր խտության լիպոպրոտեիների օքսիդացմանը, վնասում է անոթների պատերը, նպաստելով կուտակների ակտիվ ձևավորմանը։ Ծխելը նաև արյան գերճնշման զարգացման պատճառներից մեկն է, որը նույնպես աթերոսկլերոզի զարգացման ռիսկի անկախ գործոններից է։ Անբավարար ֆիզիկական ակտիվությունը մեր ժամանակների իսկական պատուհանն է։ Նստակյաց կենսակերպը, մաքուր օդում զբոսանքների ցրաժարվելը, աստիճանների փոխարեն վերելակից օգտվելը ժառանգեցնում են նրան, որ օրգանիզմում կենսաբանական ակտիվ նյութեր չեն արտադրվում կամ քիչ են արտադրվում, որոնք անհրաժեշտ են անոթների պատերի պաշտպանության եւ խոլեստերինի տեղափոխման համար, անհրաժեշտ լիպոպրոտեինների քանակի ավելացման համար։ Այս ամենով հանդերձ ապացուցված է, որ կանոնավոր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը երակի անգամ նվազեցնում է մահվան ռիսկը։ Աթերոսկլերոզի կանխարգելման համար ցուցված են ակտիվության այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են արագ քայլքը, թեթև վազքը, հեծանի վարելը, լողը, դահուկները եւ այլն։ Հիանալի ինքնազգացողության համար կատարյալ է օրական 35-ից 40 րոպե ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, եւ այս դեպքում արդեն անհրաժեշտ է հետևել երկարազարգին։ Այն պետք է տարիքին համապատասխան առավելագույն նորմայի 65-ից 70% կազմի։ Իսկ սիրտանոթային խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար ֆիզիկական ակտիվության ինտենսիվությունը եւ տևողությունն ընտրվում է անհատական եւ հետազոտությունների հիման վրա։ Ներ մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են երկու շաբթի ծուրփար ժամը 19:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Ինչպես միշտ կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը ամփոփ են կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ժան Շամպոլյոնը, ֆրանսիացի պատմաբան արևելագետ, Կարլ Բրյուլովը, ռուս նկարիչ, Ստեփան Բարանովսկին, ռուս մանկավարժ, ինժեներ, նավաշինության և տրանսպորտի բնագավառի գյուտարար, Վիլհեմ Բաուերը, Սուզանավերի գերմանացի կոնստրուկտոր, Վլադիմիր Նեմիրովիչ Դանչենկոն, ռուս թատերական ռեժիսոր, դրամատուրգ, գրող թատերական քննադատ, Աբրահամ Ղուկասովը, ռուսաստանցի նավթարդյունաբերող, հրատարակիչ, մեկենաս, Խուան Խիմենեսը, իսպանացի բանաստեղծ, Նոբելյան մրցանակակիր, Յուսուֆ Քարշը, ծագումով հայ, կանադացի լուսանկարիչ, Նիլս Երնեն, դանիացի իմունաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Միխայել Վոդյանոյը, կինո և թատրոնի ուկրաինացի և ռուսաստանցի դերասան։ Sound.